Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Sabah trafiğinde sıkışmış kalmış, gidecek yer bulamayanlar hiç merak etmeyin. Şenol Günbayrak helikopterinden tepeden bakıyor Ankara'ya ve gördüklerini paylaşıyor bizimle. Şenol Bey günaydın. Şevkiye gel, şevkili dinleyiciler, sizlere günaydın. O trafikte sıkışıp kalan kardeşler, eşek size günaydın. Ne yaptın? Nasıl gittiniz lan oraya? Şenol Bey niye şimdi adamları yükleniyor? Niye oraya belli değil mi oranın sıkışacak kardeşim? Lütfen yapmayın, etmeyin. Ben de sabah sabah üzmeyin. Ben burada böyle bazen helikopterde atlayasım geliyor sizi böyle gördüğünüz için. Lütfen diyorum ya, lütfen. Şenol Bey ne yapsınlar ya? İşlerine gittikleri bir yol var yani. Gitmesin, başka iş bulsunlar. Başka bir şey yapsınlar. Lütfen beni kimse bu helikopterden atlatmasın Şevki'ye gel. Sabah şu helikopterime beni. Şöyle bir huzur içinde şu şehirde bir dolaşmak istiyorum ama yok. Bir yerde trafik, bir yerde yol çalışması, bir yerde kaza. Ne yapayım ben? Bize anlatsanıza bunu Şevki Bey madem görüyorsunuz. Anlatamıyorum Şevki'ye gel. İçlerim acıyor. İçlerim acıyor. Ben bu gözlüklerimle böyle kavrulurken bir de burada sizlere anlatayım sizlere üzmek. Sizlere sabah sabah en neşeli olmamız gereken dakikalarda yıpratmak istiyorum. Hayır. Ben o yüzden ne yapıyorum? Güzelliklerden, mutluluklardan, sevinçlerden bahsediyorum. Küçük espriler, hoş bir iki tane şaka, bir iki erotik yaklaşım. Şenol Bey lütfen, lütfen ya. Lütfen yok Şevki'ye. İnsanların buna ihtiyacı var. Yoksa kaşa haberleri, efendim yollardaki çalışmalar, daralan yollar, tıkanan şeritler, arteller, manteller, bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. İşte biz aslında tam olarak bunlarla... Tam olarak bunlarla uğraşmak istiyorsun ama işte o da şey zaten. Şevki Ege'ciğim ben seni böyle kabul ettim artık. İnsanlar da senin mal olduğunu anladılar. O işte tamam, çırpınma daha fazla. Tamam Şevki Bey, evet. Çırpınma deyince aklımıza ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor Şevki Ege, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Benim aklıma çırpılma deyince omlet falan filan. Hayır. Beşe ne dedim? Kaç yıl, 7 yıl içinde neler dediğinizi mi? Şey... Hayır, en son ne dedim? Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Hayır, onlar yani birkaç gün önce, ondan birkaç gün önce. Nerede hatırlayacağım şeyler? Hayır, değil mi? Bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan fışt, çıktı mı? Ne oldu? Çıktı evet ya. Ben sen ne dedim? Jüri oldum değil mi? Ha jüri. Çırpınan star yarışması jürisi değil miyim ben? Ya kesinleşti mi o? Kesinleşti tabii ya. Canel'le toplantılarımız başladı. Bir jüri üyemiz daha belli oldu. Kim? Ojan Orhon. Sırf erkek olmuşsunuz jüride. Ya şimdi birkaç tane bayır sanatçıya da gidildi de onlar da jüride bizi böyle şap şap görünce herhalde Caner'den de biraz ürktüler. O yüzden pek jüriye kadın katılmayacak gibi görünüyor. Belli de olmaz. Ozan Orhon'la da anlaştık. Ozan Orhon'la da anlaştık. Efendim şimdi üçümüz tatlı bir jüri ekibi aramızda şakalaşmalar. Türkiye'nin dört bir yanında bitmiş, bitmeye yakın hala çırpınan starları bulacağız. Onları yarıştıracağız. Çok güzel şey abi. Hakikaten bu yılın en ses getiren yarışması olabilir. Ne ses? Güm diye bir ses, zart diye, cac, bokş diye, vay diye bir ses çıkacak gibi geliyor bana. Çıksa şey abi ya. Yani yıllarda artık bir ses çıkarmanız lazımdı sizin. Evet, onu da bu sene hallediyoruz zart diye. Tebrikler. Ya tebrikler ama Şevki Ege, jüri içinde de tabii birbirimize biraz sataşacağız gibi görünüyor. Ne oldu, laf mı ettiler size? Yok, ben laf ediyorum. Jüri içinde nifak tohumlarını siz sokuyorsunuz yani. Nifak değil de ufak tohumlar bunlar Şevki'ye gel küçük espriler. Mesela Ozan Orhon'un midesinde ne var? Ne bileyim adam neydi? Ya oğlum kelepçe yok mu? Ha öyle bir şey değil mi zayıflaması için? Zayıflaması için ne taktirdi midesine kalapçe. Evet. Şimdi ben onunla ilgili espriyi hazırladım. Çok güzel şey mi? Yarın öbür gün demek program yayınlanınca bir espri cepte. Yani şimdi de yapalım. Çünkü programın daha gelmesi çok var. Bu güzel insanlar, bizi dinleyen tatlı insanlar, şeker insanlar biraz gülmeyi hak ediyorlar. Bu küçük espriyi birlikte yapalım. Tamam yapalım şeyim. Hadi buyurun. Şimdi sen Ozan Orhan'sın. Niye ben Ozan Orhan oluyorum ya? Allah Allah. Ya, birinin Ozan Orhan olması lazım bu espri için. Ya niye Endan Dikler ben oluyorum hep ya? Daha böyle başka birisi olayım ben. Diğeri de Şenol Günbayrak. İyi o zaman Ozan Orhan'ı ben kapıyorum. Ben gene kendimim yani. Tamam ben Ozan Orhan'ım şimdi. Hey hey hey hey. Ne yapıyorsun Sevgi'ye gel? Ozan Orhan taklidi. Şarkısını hiç bilmiyor musun? Hiç şarkısı yok ki aklımda. Hiç yani. Ozan sen gene hey hey hey hey yap. Hey hey hey hey. Ozan! Ozan! Ozan ne yapıyorsun arkadaşım? Ha iyiyim Şenol, senden ne haber? O yüzden Şevkili Ozan dostum midene kelepçe taktırmışsın galiba. Evet öyle bir şey yaptırdım. Ben de kalbime kelepçe taktıracağım, çok çapkınım da. Bence bir sanatçı kalbine kelepçe taktırmamalı Şenol. Kalbi özgür olmalı. Ne yapıyorsun şimdi Şevkili Ege'sin? Ne bileyim ben de Ozan Orhan olarak bir laf edeyim. Ne yapıyorsun sen beni niye bozuyorsun ya şimdi? Neyiniz bozuldu yani ben de öyle kendime göre bir yani kalbime kelepçe takmaya... Ya saçmalama lan benim lafı üstüneyse denlik bütün ki kalbine kelepçe. Onu da biz de biliyoruz yani. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci günün gazetelerini aldı geldi. Karşıma oturdu. Gazeteleri açtı. Mikrofonu ayarladı. Üç göbek attı. Yatağına yattı. Sen çıktın. Şey çok yaptım, teşekkür ederim. Saydım. Çok teşekkür ederim Ege. Sen de hoş geldin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir tane kara kuru bir arkadaşın vardı senin. Vay o kara kuru arkadaşla konuştum en son telefonda. Sapancı'dayım falan dedi. Hadi ya. Anlamıyorum bir toplantıdayım falan. Ben seni sonra arayayım falan dedi. Sapancı'da ne toplantısı ya? Dur işte. Ondan sonra tekrar telefon ettim. 2-3 saat oldu. Ne yapıyorsun abi falan. Şu anda hiç müsait değilim Oktay. Ben seni arayayım falan dedi. Nerede sen ne Sapancı'sı falan diyorum. Ben herhalde yanlış anladım falan. Sapancı'daymış abi adam. Bu anayasa... Bilmiyorum ki işte tam da öğrenemedim ne Sapancı'nın... O şeyle nerede? Anlaşılır. Yeni anayasanın maddeler arasında yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diye bir madde varsa tamam. Kimin orada olduğu anlaşılır. Onu o madde koymak... Biraz mücadele ister. Biraz mücadele ister. Bilmiyorum ver yani yansın ne? O zaman Oktay. O zaman ilk haberimizle başlayalım. İngiltere'den gelsin ilk haberimiz müsaadenizle. Kral haberi, kont haberi gelin. Hiç öyle bir şey değil abi. Sıradan doktor vatandaş. Doktor haberi. Doktor civanım buyursunlar. İngiltere'de enfeksiyon yaydıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanmış. Allah. Böyle bir şey olsaydı. Hepsi adamsınız siz diye mi tutukladılar adamı? Yok ya olur mu hiç adam tutuklanır mı? Hiç adam tutuklandığını nerede gördün sen? İngiltere'de enfeksiyon yaydıkları gerekçesiyle doktorlara beyaz önlük, saat, takı ve gravat ve de süt yasağı getirilmiş. Ne içim aşırsız tamamen. Valla doktorlar bundan sonra bunu giyemeyecek. Ne giyecekler? Beyaz önlük niye giyiliyor? Biraz böyle temizlik göstersin de insan rahat etsin de. Şimdi ne giyecek doktorlar yani beyaz önlük giymedikten sonra? Beyaz önlük değil de böyle... Fırfırlı bir şeyler giysin istiyorum. Böyle pembe böyle önünde açık bir şey giysin istiyorum doktorlar. Hayır yine beyaz da giyilecek şey. Önlük değil. Önlük değil. Nasıl bir şey? Hemen karşı çıkılmış zaten. Bir lafı bitirmeden karşıdaki. Hemen karşı çıkmış. Aa oldu böyle şey ya. Beyaz önlük hastayla doktor arasında o bir psikolojik bir bağ oldu bilmem ne falan filan diye. Hemen itiraz etmişler. Hani, bir yandan da. Önlük ne oluyormuş yani mikroplara mı değiyormuş? Mikroplar bu şeyler var ya ne dedin onunla? Kolunu kaldırdım bakıyorum ben nereye bakacağım diye. Hayır şuraya ne deniyordu ya? Bilek. Bilek çelik de, bilek. Elbisenin burasına ne deniyordu? Kol. Kol kısmı. Heh. Kol kısmından enfeksiyon kapılıyormuş. Kısa kollu mu olacak doktor? Kısa kollu olacak bundan sonra. Dirsekten, cambaz gibi. Dirsekten aşağısını kapatmayan sihirbaz gibi bir şey yani. Gerçi o zaman şey olsun. Uzun oluyor. Atletle takılsın doktorlar. Abi o zaman da çirkin bir görüntü olur ya. Tamam işte mikrop madem orada. Atlet dediğin beyaz mı? Gömleğinden mikrop geliyormuş. Kıllı kıllı kollarından mikrop gelmiyor diyorlarsa ne tamam işte. Atletle hoppa diye takla atarak girsin, ameliyat mı ne yapacaksa artık. Dirsekten aşağısını kapatmayan, kolay yıkanabilen kıyafetler giyeceklermiş. Ama yine tabii saat efendim onun dışında. Yani şimdi ne doktorlar da iyi kazanan insanlar, o kadar çalışıp didinip bir güzel saat aldıktan sonra takamayacak mı onu? Yok, bundan sonra takamayacak. Saat takı, kravat yasak. Ben bir yasak. Hasta olarak doktorda ilk saate bakarım. Abi kravatı... Adamın saatinden anlaşılır beni iyi edecek mi etmeyecek mi diye. Kravatı zaten zamanla kullanmayı öğrenilen bir şey değil mi kravat? Yani mesela biraz eğer yemek... düşüncelerini açmanı isteyeceğim senden. Yani mesela yemek yerken eğer kravatı yemeğe daldırmıyorsan... Tamam artık sen kravatı kullanmayı öğrenmişsin. Adam gibi kullanıyorsun tabii. Her yere takabilirsin. Yani şimdi belli bir sene sonra bu kravattan işte hastaya daldırmadıktan sonra o kravatı. Ama bazen şimdi ne doktorlar anladım? Hastanın boğazına bakıyorlar ya. Evet. O çubuklardan olmuyor. Kravatla böyle. Kravatın içine parmağını sokuyorlar. Aç bakayım, aa dedi bakayım diye öyle şey oluyor. Ama bir hastanın ağzından çıkan kravat başka hastanın ağzına gidiyor. Ne oldu? Mikrop hop hop hop hop. Ben hiç bugüne kadar bir hastanın ağzından çıkan kravatı başka bir ağzına... Hemen çöpe atıyorlar onun kravatı. Kesiyorlar hatta. Hiç de öyle değil. Bir doktor gördüm ben, burasında kravat. Hem de sen dahiliyeciye git. Hadi ya. Tabii canım, birisi geliyor boğazlarım şişliyor, öbürü diyor galiba hemoroidim azdı diye. O kravat nerelerde dolaşıyor? Allah Allah. Ondan sonra da yani bazı şeyler eleştiriliyor tabii. Ne pis şeymiş bu önlük ya. İyi ki bir kaldıralım demişler. Onu destekleyeceğiz diye çamur atmışlar önlüğe resmen. Demişti beyaz önlüklü doktor karşısında kendini daha zor ifade ediyor hasta. Hatta bazı hastalar heyecanlanıyor. Durup dururken tansiyonları tavan yapıyor diye böyle bir açıklama. O zaman ben buldum. Neyi? Kara cübbe olsun şeylerde, doktorlarda. O da yüzü görünmeyecek. Söyle diye. O da heyecanlandırır. Ama Azrail'i biraz öncem kabul ettik diye şey olsun. Yani ne olacak? Ne rahatlatacak? Kovboy kıyafetiyle mi çıksın doktora? O zaman mı rahatlayacağız? Hayır, yine beyaz olacakmış zaten. Ne ya. Olacak? Nefsini savunuyorlar. Ben anlamıyorum ki. Karşımızda dondurmacı olunca korkuyor muyuz dondurma? Çilekli diyorsun, kavunlu diyorsun, çikolata da koy diyorsun. Dondurmacıdan çekinmiyorsun. O da beyaz önlük. Çekinmezsin abi. Dondurmacıya, kasaba gidiyorsun. Dondurmacıya veriyorsun parayı. Kasaba veriyorsun parayı. Kasaba doktora para vermiyorsun ki. Niye canım, ne olacak? Canım, ya doktora şey, kasaba veriyorsun. Şey demeyi biliyor. Yassız kal lan, yassız koy demeyi biliyorsun. Doktora da aynısını söyle. Yaz güzel, parasetamol yaz ya. Öyle de, niye müdahale etmiyorsun doktora da? İşte hastasın ya, biraz eziksin galiba bir yandan. Halimiz yok. Bir yandan da aslında söylediğin doğru ya. Koskoca kasabın elinde kasatura oluyor. Tabii canım, doktorun elinde ne var? Bir çubuk var, bir stetoskop var. Kasabın elinde çeşit çeşit bıçak. Oğlum. Ama doktor da iğne yapabilir bize. Sen iğneyi mi tercih edersin, kasatura mı? Tercih edersin dediğin reddetme hakkımı mı soruyorsun yoksa kabul etme? Biriyle sana müdahale edilecek. Mesela şöyle bir benim kıstasım vardır. Hı. Eğer vücudumuza müdahale eden, vücudumuzda ilişkiye giren bir cisim, evet, vücudumuzda bir iz bırakıyorsa, tamam da vücudumuzdan bir parça koparıyorsa ayrı. Ben o yüzden kasatura ile iğne karşılaştırıldığında iğneyi tercih ediyorum. He, anladım. Aynı kişi mi kullanıyor bu ikisini yoksa iki farklı kişi mi? Beyaz önlüklü iki kişi. Beyaz, ben o zaman kişiye bakarım ya. Benimle en çok bu arkadaşı ilgilensindir. En sonunda. Kişiye göre. Çok doğru. O da çok önemli. Hasta doktor ilişkisi. Hasta kasap ilişkisi. Çünkü verirsin iğneyi kasaba. Aha. Kasaturadan daha çok zarar görürsün. Verirsin kasabı şeye, doktora kasaturayı. Kasaptan daha çok. Çok karışık oldu ya. Çok karışık oldu. Çok karışık oldu. Sonuçta hayırlısı diyorsun olsun. Ki önemli olan insan. Önemli olan insan diyorum ben. Doğru. Bence beyaz gömleğin içinde bembeyaz bir İnsan arıyoruz. Bembeyaz bir kalp arıyoruz. Bravo Ege. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey. Tüm doktorlarımıza da kolay gelsin. Şimdi hemen daha bu böyle kanun haline gelmiş değil. Yok canım, daha İngiltere'de kimse... pilot bölgede Sussex'te konuşulmaya başlanmış. Sussex Sussex diye milleti şey yaptılar ya. Her şeyin içinde zaten bu İngiltere'de. Şurada düşün, seni 6 yıl okumuş doktorlukta. Ne altı? 32. Hayat boyunca beyaz önlükle gideyim hastaneye, şöyle bir salınayım diye gece gündüz çalışan adam var. Yok, tam mezun olacak. Yok. Doktor çıktı oğlumuz falan diye. İşte efendim bitti. Buyurun bu şeyi giyeceksin. O zaman Süheyl Uygur tasarlasın şeyleri de, kıyafetleri de. Beyaz çok rahatsız ediyor hastaları. Süheyl Uygur size gibi böyle bir yelek düşündüm ben diye getirmiş. Üstünde dolar işaretleri, altta uğur böcekleri olacak doktorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyurun Oktay Bey. Bırak. Budapeşte. Ha ben bırak anladım. Dur alıyorum tekrar. Çık çık çık çık. Neyi alıyoruz abi? Ne bileyim mi? Tamam soruyorum. Prag, Budapeşte, Viyana, bir tane daha söyle bana. Tamam ben senin iç dünyayla alakalı. Brüj. Değil. Ne olabilir? Ne olabilir, ne olabilir? Gondol memleketi desem sana. Gondol memleketi, Mustafa Gondol'un memleketi. Evet, yaklaştın. Büyük ihtimalle evet, İspanya'da evet. Bir ülke. Venedik. Venedik, bravo, çok güzel, çok güzel buldun ama. Yani gidiş yolun muhteşemdi. Gondol deyince akla ne geliyor? Matador. Mustafa ya. Matador, oradan da hemen İspanya'dan. Venedik. Bravo, bravosunuz. Venedik'te yetkili olduğunu söyleyen birkaç kişinin yetkili gondolcular odası. Açıklama abi, çok pahalı bir şeymiş bu arada gondol ya. Ne zannettin ya? Ne mi zannettin? Yani ne bileyim abi, hiç hayatımda düşünmediğim için hiçbir şey zannetmemiştim daha önce. Süren adam, gondolu sürene ne denir? Kayıkçı mı deniyor? Gondolcu. Gondolcu herhalde. Le gondolier. Onların kıyafetini sırmasına yetiştirebilir misin sen para? Gerçi onlar sırmalı mı giyiniyordu? Matadorlar öyle giyiniyor, onu biliyorum da. Onların bir esprisi yok ya gondolcunun kıyafetinde. Onun da bir şapkası, makbası, bir şeyleri var ya. Böyle aman hop diye be. Gondolun başına geçip de ne? Şey yapamıyorsun. Ne yapılıyor abi? Başka bir masrafı yok ki. Bir kere alınıyor kıyafet dediğin şey. Hadi iki tane olsun kıyafet. Her gün giyiyorsun onu. Sonra? Su rutubet içinde. O nasıl kokuyordu? Her gün yıkamak lazım onu. Kıyafeti. Tabii canım, ter içinde kalıyor gondolcu. Motor yok, bir şey yok. Neyse, gondolcuları bir kenara bırakalım abi. Venedik'te yetkililer maalesef güvercinlerden çok şikayetçi. Her taraf güvercin ve güvercin pisliğiymiş. Çok özür dilerim sabah. Tamam, bu güvercin hakikaten güzel bir dekorasyon unsuru. Bir meydana gittiğinde insanın gözü bir güvercin arıyor. Mesela şimdi Ankara'da çok meydan yok zaten ama. Nasıl yok? Neresi var meydanlı? Abi Güven Park'ta bir sürü güvercin besleyebiliyorsun. Ama yani böyle bomboş bir alanda insan istiyor ki güvercinler olsa, oradan yürürken onlar havalansın. Böyle parklarda falan var güvercinler de, böyle bir meydanda olması lazım güvercinler. Sen yürürken diye kaçacak onlar. Bir üstüne koşacaksın. Doğru, bakalım tekmeleyebileceğim. Ok diye. Meydanı gibi bir meydan mı arıyorsun? Evet. Anladım, yok evet. Öyle bir şey yok ama bazı dezavantajları da varmış. Güvercin işte tabii canım. Kabahati. Kabahati. Her taraf kabahati olmuş Venedik'te. Ve bunun sebebi de güvercinlerin beslenmesi değil, bu yeni evlenen çiftlerde, daha doğrusu düğünlerde. Evet. Böyle pirinç atılıyor ya. Bir uğur getirsin diye bir şey yapasın diye. Yani filmlerde görüyorum ben pirinç atıldığını. Bizde daha çok şey var. Mutfağa böyle bir bereket şey olsun diye pirinç, mercimek falan diye böyle bir nasıl diyeyim, çerçeve içinde bütün bakliyatın olduğu bir süs eşyası var. O da atılmıyor çünkü çerçevenin köşesi damada gelebilir diye. Damada diyorum çünkü gelinin duva muva onu engeller de damadın başı açık. Nerede o, duruyor mu şimdi o mutfakta sizin? Bizde yok o. Bizde olmadığından mutfakta yemek pişmiyor bizim. Bereket, bereket diyor. Şimdi pirinç atma gelini yasaklamayı düşünüyormuş yetkililer Venedik'te. Sırf bu yüzden. Cırcır mı oluyormuş şeyler, kuşlar? Bu pirinçler yüzünden Venedik'teki güvercin popülasyonu talan. Hadi ya. Valla. Kentteki güvercinin beslenmesi şeklinde bir yan etkisi olduğunu fark ettik. Ne kadar demiş. Pirinç atılıyor. Çuval çuval pirinç mi atılıyor? Onun yerine dolar mı atılsın demişler. Hatta dolarlardan taç yapın. Bir tanesini İbrahim Bey'in başına geçin, öbürünü damadım. Nüfusun azalması lazım diye ısrar ediyormuş abi Venedik'teki yetkililer. Yani demek ki ciddi zarar veriyor ya. Evlilikleri özellikle azaltsınlar o zaman. Evlilikler azaltılır mı? Yani öyle bir kuşlar şeye oturana kadar, belli bir düzene oturana kadar dost hayatı yaşansın. Bence Venedik Belediyesi bunu önersin yani. Bir de ne olacak? Düğünleri bir erteleyin. Biraz daha kendinizi tanıyın. Birbirinizi tanıyın. Nereye varacak bu ilişki, biraz daha şey yapın. Bakın hop diye evlendiler, güvercinleri beslediler, şimdi boşandılar diye böyle birkaç örnek de gösteriyorum. Sırf onlar yüzünden 10-12 tane güvercin var işte. Heh. Diye böyle bir açıklama yapsalar. Bir yandan tarihi eserlere zarar veriyormuş bu güvercinler. Gagalıyorlar mı? pislikleriyle abi. Pislikleriyle sadece tarihi eserleri değil, meydanları da leş gibi yapıyorlarmış küçük kabahatleriyle. Küçük ve büyük kabahatleriyle. Küçücük ama mide bulandıran kabahatleri. Bu güvercinle kumru aynı şey miydi ya? Ben hatırlamıyorum. Bak, kumru bir... başka bir şey. Güvercin biraz daha kalite. Daha galiba iri oluyor. Kumrunun özelliği renginin sabit olması. O gri siyah. Kanat uçları siyah. Kendisi gri olan kuş. Kumruya güvercin denmiyor değil mi bu arada? Yok, denmiyor. Yani galiba güvercin kumruyu kapsıyor mu? Yoksa ikisi de ayrı takılıyor. Ayrı ayrı şeyler diyebiliyorum ben. Şimdi gene yalan yanlış konuşarak, yok birisi memeli çıkar gene maymun durumuna düşeriz. O yüzden çok iddia etmek istemiyorum ama güvercin hani bunun taklası, taklayıcısı var, paçalısı var, bilmem ne. Doğru. Başka var ne var? Şöyle bakayım. Hani kuşçu denen adamlar var ya. Paçalı güvercin var, ben onu biliyorum. Günaydın efendim. Yok. Paçalı güvercin var, taklıcı. İşte onlar kumru değil o zaman. Onlar kumru. Belki kumru de en yaban güvercin çeşididir. Ha, o da olabilir. Ya mesela ha şey de olabilir bak. Ha, bir esprisi söyleyeyim. Olmayan güvercine kumru mu deniyor diyorsun? Ben sana esas bunun kriterini söyleyeyim. Söyle. Şimdi burada konunun başında şey girmeseydim, böyle cılız girmeseydim. Hı. Son sözü söylemiş gibi olacaktım ama güvercinle kumruyu ayırt etmemizi sağlayan en önemli şey uçuş mesafeleri. Kumru çok uzun uçamaz. Güvercin çok uzun mesafeleri uçarak kat edebilir. Nereden biliyorsun Ege? Biraz uyduruyorsun. Posta gibi güvercini. Bana. Posta güvercini. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahadır, veteriner. Ah Bahadır Bey, tamam. Aa, tamam. Bahadır. Uzmana denk geldi. Evet ya. Sana evet, bir şey gönderecektik bana. Bana ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm için aradım ben de hemen. Evet, ama sizin yap. Bize ihtiyacınız olduğu zamanlarda biz neredeydik Bahadır Bey? Bir şarkı istediniz bizden, daha haftalardır bir mail atacağız size. Ah teşekkür ederim, almışsınız demek ki mail. Aklımızda aklımızda. Bu yok, ne lan falan dedik ama şimdi şey olunca tabii ya atacağız. Ama o jingle'ınız çok güzeldi, onu niye çalmıyorsunuz artık? Ya işte bazı karışıklıklar var radyoda da, işler yani öyle güldük gülistanlık gibi. Bahadır Bey, nedir güvercinle kumru hadisesinde? Birbirine yakın türler ama aynı değil. Aynı ne değil. Ne farkları var? Güvercinler büyüktür, renkleri farklıdır. Mesela güvercinle kumruyu çaprazlasanız yavruları olmaz. Nasıl çaprazlasak? Yani eşleştirseniz. Çaprazlama mı diyorsunuz? Hibrit olayı deniyor ya buna. Hibridasyon. Hibrit mi? Ama böyle şey konuşmayın ya. Şey ters ayıp değil mi? Koskoca veteriner adam olmuşsunuz. Genetik anlamda bunların yavrusu olmuyor mesela. Olmaz tamam da çaprazlama falan demeyelim. Geçen gün çok güzel çaprazladık. Anlarsın ya. Peki, nasıl diyelim? Yani bu ikisinin yavrusu olmaz. Yani bunlar ikisi öpüşüp evlenseler? Evet. İki kişilik bir yuvadan öteye gidemezler diyorsunuz yani. Hatta biraz sapık ilişki olur yani. Eşekle at gibi değil. Onlar değil. Kadar bile yakın değiller yani. Değiller. Peki başka ne özellikleri var ya? Şimdi bir tek uçuş mesafeleri falan konusunda bir bilgi de verin de. sevişemeyeceklerini anladık yani. Renkleri ve büyüklükleri farklı ama Türkiye'de kimi meydanlarda güvercin de vardır. He. Onun için kumru da var. Mesela Sultanahmet'te kumru vardır, güvercin yoktur. Hmm. Bu Venedik'teki olayı ben kendim şahsen yaşadım. Venedik'te güvercinler gerçekten de çok iri güvercinler, hem de çok beslenmişler herhalde. Kabahati de büyük oluyor herhalde. Evet, ve hani çok labaliler. Elinizde şey varsa, yem ya da böyle hani onlara atılan buğday arpa gibi bir şeyler var ya, yüzlerce sıfırlar üstünüze uçuşuyor, her tarafınıza konuyorlar. Benim öyle bir fotoğrafım var. Birkaç kişiyi çaprazlamışlar bizim duyduğumuz kadarıyla. Yapamaya çalışıyorlar evet. Ya labali dediğin çok nezih anlattın. Tam terbiyesiz hırsızmış. Yağmacı güvercindi yani bunlar evet, o zaman. Orada San Marco Akbaba Meydan bile bunların yanında şey kalıyor, masum kalıyor. Evet, San Marco Meydan diye bir meydan var. Orası güvercinler tarafından işgal edilmiş gibi. Bir de Venedik'te gerçekten çok güzel tarihi, her taraf tarihi. Bunların bir özelliği var. Kuşlar idrar yapamaz. Yalnızca kakalarıyla atarlar bütün. Tabii. Küçük kabahat teknolojisi yok mu yani kuşlarda? Hayır. Onlar hiçbir kuşta mı yok? Yok, kuşlarda yok. Tavukların hiç işlediğini gördünüz mü? Ne bileyim ben, ama herkesin kim ne işledi, kim ne yapıyor diye takip mi ediyoruz herkesin arkasından? Bahadır Bey, siz de çaprazlıyor mu efendim, şey bunun peşinden koşan yok. İdrarla kakayı karışık yaparlar, birlikte yaparlar. Onun için kakaları çok ürik asit içerir. Onun için mesela araba boyasına falan ya da tarihi heykelleri... O yüzden değil mi? Evet, onun için çok asitli olduğu için, ürik asitten dolayı bu kadar zarar veriyor. Normal kuşlar yani kakası. O. Yoksa cırcır olduğundan falan değil. Normal değil, o kabahat değil. O. Normali öyle zaten. Peki Bahadır Bey, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin efendim. Sağ. Bak şimdi Fahir geldiği zaman onunla iddialaşılacak güzel bir şey bulduk. Kuşlar çiş yapar mı? Yalnız nasıl güzel bilgilerle donandık 2 dakikada. Donandık hakikaten. En güzel şey de çaprazlamayı öğrenmiş olduk. Çaprazlama. Bak rengini soracaktım, unuttum ya. Güvercinin mi? Hmm. E rengi belli canım, beyazı var. Beyaz güvercin yarışması. Kara güvercin var. Kahverengisi var. Kahverengi üstünde beyaz beneklisi var. Ben öyle bir kuşçunun yanında biraz takılmıştım. Çok güzel oluyorlar. Kumru sadece gri oluyor değil mi? Kumru bildiğin en yavan kuş ya. Bu sabah biz radyoya gelirken arabaların önüne girip bir şeyler yiyen, sonra da arabayı görünce kalkamayan kuş kumru mu güvercin? Kumru işte. Bu sabah gene çarpacaktım. Duruyorum. Şimdi böyle mesela hızlı geliyorum, tamam mı? Hmm. Orada kumruları görünce bir fren yapıyorum. Ben fren yapınca bunlar kalkacakları varsa da kalkmıyorlar. Böyle bir bazı, sinir kuş yani. Bazı nezih şoförler selektör veriyorlar. Evet. Veya sinyal veriyorlar biliyorsun. İşte güvercin kumrular sinyali gitsin. Anlar. Kumru anlamaz. Öyle de bir fark var arada. Hmm. Çok net bir fark oldu. Çok teşekkür ederiz tekrar. Vallahi teşekkür ederiz Bahadır'a. O zaman geçelim hayvanlar dünyasından ne dünyasına? İnsanlar dünyasına geçsek biraz. Meyveler dünyasına meyvelere geçelim. Meyvelere geçelim doğru. Meyve mi sebze mi olduğu belli olmayan bir şeyden bahsedeceğim. Limon. Avokado. Limon. Limon bence gerçekten dünyada ihtiyacını duyduğumuz şeylerden biri. Mesela hani bazı şeyi hiç aramıyoruz ya. Fahir gibi konuşmak gerekirse. Aramam. Yani adam bamya olmasa hiç aramayacak ya. Limonu ararız bak. Aranır tabii canım. Hem de nasıl ararız biliyor musun? Mumla ararız. O derece yani. Limon aranır ya. Limon güzel bir şey. Sıkarken sürekli sorun yaratan neleri varmış limonun? Çekirdekleri mi? Başka da bir şey var mı zaten hayvana? Ne zararı var hakikaten? Başka da bir şey yok. Onu da değiştireceğiz diye tutturmuş. Çekirdeksiz limon mu? Evet, çekirdeksiz limon. Ne olacak canım, o limon sıkacağının zaten şeyi var. Veya bazı güzel çorbacılarda ne yapıyorlar? Limonu güzel bir tülbentin içine koyuyorlar. Çok güzel teknoloji çekirdek o ya. Çekirdek de onun içine. Hem elini de batmıyor. Yok öyle çatalı koyalım falan filan. Bir de limon çekirdek. 5 tane çekirdek ne olacak ya? Onu çatalla al. Mesela şimdi sofraya oturduk, salata geldi, ben limonu sıkıyorum, sohbet ediyoruz bir taraftan da. Aa çok güzel olmuş, etler ne zaman gelecek falan filan derken oraya 5 tane çekirdek düştü diyelim. Sen tık tık tık sohbet alacaksın. Sohbet sırasında ne olacak yani, elime mi yapıştı? Sen işte ama aşçı ve barmen olmadığın için özellikle meslekte zor oluyormuş bu aşçı ben ve barmen. Ben günde bir diyor. Tane limon sıkıyorum, aşçı barmen hayatı limon sıkmakla geçiyor. Limon gibi sıkı. Hayır olsun. Sende de hiç taklit yeteneği yok Oktay. Yok bir abi. Atilla Atasoy taklidi yıllardır aynı zamanda bir ilerlet ya. Niye? Sami Yusuf'a çalışıyorum ben bir haftadır. Şimdi önümüzdeki hafta onu rahat rahat yapacağım ama mutfakta. Şimdi Güney Afrikalı bir üretici 10 yıl önce doğal mutasyona uğrayan ürünlerinden dev bir çekirdeksiz limon bahçesi yaratmış. Oradan satışa başlıyormuş, hayırlı uğurlu olsun. O ne güzel o, piyango vurmuş adamı. O bahçeye kedi girerse yalnız herif... Yalnız işte bu mutasyon böyle. Bazısında çekirdeksiz limon oluyor. Bazısında yamyam limon oluyor. Öyle bir tane çiftçi vardı. Onu yedi mesela, hiç haberi falan gazetelerde çıkmadı. Neyse çıkma. O limonun kökünü kurttular. Son bir haber verelim. Ver o zaman yansın. Hızlıca. Bir araştırma yapılmış abicim. Önümüzdeki yıllarda zenginler uzaya gitmek için yarışacak. Tamam, biliyoruz onu. Şimdiden başladılar. Sayı çıkmış. Önümüzdeki 14 yılda kaç kişi uzaya gidecek? Bunun cevabı bugün net. 14 bu Microsoftçular gidiyorlar, onu biliyorum. Uzay tatilinin kişi başı maliyetinin ne kadar olduğu. Efendim 14 yılda kaç kişinin uzaya gideceği. Hani ne bileyim, oraya gittiğin zaman nasıl bir ortamla karşılaşacaksın? Kalabalık zenginler kulübü gibi bir şey. Tenham olacak, nelerle... Neleri seven adamlar olacak orada, anlaşabilecek misin? Ne golf severler herhalde. Böyle bir üst gelir grubunun sporu ya. Golf dedi oynanmaz ki abi uzayda. Hakikaten bir vurdum yaban bitti bir işte. Şey. Gerçi ay arazisi de çok uygun golfe. Nasıl uygun abi? Ben çünkü golf konusunda çok uzun yıllar uygunum. 14 yılda 14 bin kişi uzaya gidecekmiş. 14. yıl sonunda bayağı bir adam oluyor ya. Yaklaşık 7 köy. Kalıyorlar benim ilkokul bilgilerime dayanarak... 2000 diye düşünsen. Mezra'ya ne zaman dönüyordu bu köyler? Nüfus olarak mı? Hı hı. 2000'in üzerindeki işte en az 2000 mi oldu? Mezra da ne kadar korkunç bir isim, mezar gibi. 2000'e kadar köy, 2000'in üzerinde işte abi. Ondan sonra mezra. Kasabaya geçiş var herhalde. Kasabanın, mezra başka bir şey. Kasabanın hiç nüfus diye bir şey yok. Kasaba diye çok sıkıcı bir film vardı. Şöyle bir düşünüyorum da bayağı bir sıkıcı ama Goya'dan sıkıcı değil, neyse. Şimdi bir o zaman bir bilgi daha verelim. Uzay tatili diye heveslenmesin kimse. Uzay tatili paranın katili. Kişi başı maliyeti 5 milyon dolarmış. Her şey dahil ama. Öyle düşün. Bir kişi gitsen. Ama havuza ondan sonra 12 yaşındaki 20... çocukları beleş mi? 12 yaşın altındaki çocuklara beleş. İyi. Ve havuza ondan sonra girmek yasak. Çok güzel. Gece giremiyorsun yani. 10 milyon karı koca. Kıyafetiyle mıyafetiyle desen 12-13 milyonu. Neyi hesaplıyorsun abi sen ya? Tatil masrafını hesaplıyorum. 5 milyon dolar diyorum. Neyi 10 milyon dediğin kıyafeti ya? Astronot kıyafeti falan filan. Ondan ha, iki sonra... kişi hesaplıyorsun sen. Tabii canım. Canım git, burada evinin önünden servisi de yoktur. Gene uçak masrafın olacak şeye gideceksin. Cape Canaveral mı? Nereden kalkıyorsa artık. Rusya'dan mı kalkacak? Tıdan alıyorlardır seni büyük ihtimalle. Kepçeyle mi? Ne bileyim, bir şey geliyordur. Vinç gibi bir şey geliyordur. Çatından alıyorlardır seni. Ben vinçle dolaşsam o da bana yeter. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan abi bizlerle. Demircan abi günaydın. Çocuklarım olduğu için mutlu, gururlu ve huzurlu ve sağlıklıyım. Domuz gibiyim. Maşallah Temircan abi. Başladılar mı okula? Okula başladılar dün. Daha dün ilk arkadaşlarını eve getirdiler. Yani daha doğrusu. Gene geçen seferki gibi sürükleyerek mi getirdiler, yiyeceğiz biz bunları diye? Bunları değil, bir kişi geldi. Bir kişi geldi, yazık. Götürdünüz mü çocuğu geri? Götürdüm. Ama ben biraz durdum. Geldikten sonra o da zevk aldı. Durmaktan evde. Hadi ya, neymiş adı çocuğun? Hangi çocuğum? Getirdikleri çocuğun. Ne bileyim, konuşmuyorlar ki. El şakası yapıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Okuldan mı olmuşlar, emin misiniz? Okulda sınıf arkadaşları ya. Ha, tabii çocuk ne konuşacak bunlarla, ikisi de konuşamıyor ki. Önünde, seninkilerin. Önünde isim yazıyordu, onu da yolmuşlar gelip. Sanki okuyacaktın sen. Önlüğün kim? Sen. Bana. Siz. Lütfen seni beni konuşmazsa. Özür dilerim Demircan abi. Ben bir samimiyet var zannetmiştim aramızda. Şimdi normalde 5'te falan çıkıyorlar bunlar. Evet. Dün de birazcık erken geldiler. 5'e doğru geldiler. Çantasını biri almış bebenin. O bebenin. Hangi çantası? Kimin çantası? Sizinkilerden birinin mi yoksa eve gelen çocuğun mu? Hayır ya, bebe var ya, sınıf arkadaşları bunların. Demircan abi, ismi olsaydı bebenin daha güzel olacaktı. Ama doğru, şimdi maymun var. O zaman şöyle: maymun, iblis, bebe. Hayır. Zira, kara, bir de o bebe. Yabancı bebe. Tamam. Onun çantasını almışlar. Onun tek tarafı kopmuş. Daha ilk günden koparmış herif. Şımarık çocuklar ya. Ha, bir şeyin kıymetini bilmiyorlar bu nesildekiler. Bizimkiler mesela tiril tiril geldiler arkadaş. Gazeteye sarıp gönderiyorsun çocukların kitaplarını, nasıl tiril tiril. Oradan yeni gazete alıp dönmüşlerdir. Ne olacak? Gazete olsa. Al sen de bir çanta çocuklarını artık. Kaç yıldır okuyor çocuklar. Ya sus, seni de koyacağız. Sus bakalım. Şimdi ondan sonra bir eli, ötekisinin de elinde çocuk vardı. Biraz daha kuvvetli, biliyor musun Zira? Hı hı. Daha gelişkin olduğundan, çünkü kadınlar daha çabuk büyüyor ya. Bir de maymun ya bu. Kadın ondan çocuk, da olabilir. Kadın çocuklar daha çabuk büyüdüğü için. Ondan dolayı. Şimdi akşam geldi, yemek yedik falan. Evet. Ondan sonra dediler ki, baba biz dedin her akşam bir kişiyi yemeğe almıyoruz. Benim de o anda kafada lambalar ampul gibi yendi vallahi. Yam yamlığa geçildi değil mi? O zaten belliydi, o karanın ya. O yani insan değildi o. Hangi şey? Senin oğlan işte. Neden, ne oldu da? O dişlerle, o insan yemek için tasarlanmış bir şey o ya. Ne alakası var oğlum, ne diyorsun lan? Çocuğu mu yemek istiyormuş? Hayır canım, ne alakası var? Belli, yarın öbür gün yemeği kime alalım, o bir noktadan sonra kimi yiyelim? Yardımcı olalım anlamında soruyor çocuklar. Nasıl yardımı oluyormuş onun, ben anlamadım. Yemek yediriyoruz bedavaya. Neden bu etleri sadece biz yiyoruz diyorlar. Sadece yiyorlar bak, dikkat et. Normalde bir başka kişinin de kursağına kış şey olmaz mı diyorlar. Bırakmadın ki et kasapta. Hayır ya, bizim etlerimizden bir kaçını o da olsa. Sizin mi yesinler istiyorsunuz? Bizim de o anda lambalar alev alev çaktı kafamda. Ampul o Demircan abi. Ne olduğunu merak etmiyor musun? Neden sormuyorsun da ilgisiz ilgisiz şeyleri konuşuyorsun? O ampul, onun çocuğu yer yer yer. Ne çaktı diyeceksin arkadaş? Sen duruyorsun, susuyorsun. Ya soracağım da geciktirmeye çalışıyorum Demircan abi, saçma sapan bir şey konuşulacak diye. Neden? Tamam, soruyorum sana. Ne ampulü çaktı? Ama öyle sorarsan ben kurtarım. Tamam, soruyorum. Hı. Demircan abi. Efendim canım. Ne ampulü çaktı? Peki bundan sonra sadece ne sen, ne senin öyle yaşamanı istiyorum köpek gibi, ne benim öyle böyle yaşamamı istiyorum. Sadece kendim için yaşamayacağım. Sen de sadece lütfen kendin için yaşama. Ne olursun. Tamam Demircan abi. Söz daha... ver. Herkes için yaşayacağız. Herkes için. Ben kararımı verdim. Sen de bir an önce kararını ver. Ne karar doğrultusunda ne yapıyoruz şimdi? Kızım tamam. Aileşi adına. Ve istersen gereksiz birazcık daha para verirsen sen adına da diyebilirim bunu. Halkın sorunlarıyla ilgilenmeye başlıyorum. Sadece spor değil konum bundan sonra. Halkın sorunları. Hem yemek veriyorsun evinde, hem de halkın sorunlarını mı gündeme getiriyorsun programda? Şimdi yemek konusunda bir kişiye yemek veriyorum. O gün bizim oğlanlar kimi getirirse, bizim oğlanlar bizim kız kimi eve getirirse o kişiye yemek veriyorum. Bu güzel. Yemek. 3 çeşit yemek varsa, o gün varsa meyve ve ekmek. Çok güzel, tamam. Bunlar bedavaya. Onun dışında kendim olarak da halkın sorunlarıyla ilgilenmeye başlıyorum. Neymiş Demircan abi halkın sorunu? Ne demek neymiş? Hangisiyle başlayacaksın yani? Ne bileyim ben hangi sorunun... Yok hangi... mu aklında? Sen fark edemiyor musun sorunları? Gideceğim, açık açık konuşacağım. Halkla mı? Halkla bugün konuşacağım. Nerede konuşacaksınız? Meydanlarda. Ya bunun esprisi kaçtı gibi geliyor bana ama neyse abi. Neyin esprisi kaçtı oğlum? Ne esprisi lan? Senin gibi her şeyin peşinden espri arayan bir insan değilim. Hayır, bu seçimlerden önce falan olsa hani belki bir parti falan bile sizi isterdi ama şimdi... Öyle bir şey değil aga. Benim bir çıkarım yok bu işten. Yani ben sadece sorunlarıyla ilgileneceğim. Ertesi günü geleceğim, buraya anlatacağım. Şu halkın şununla ilgili sorunu var. Mesela... Dert babası gibi bir şey mi? Dert babası gibi bir şey. Mesela bu halkın şöyle bir sorunu var. Ama hiçbir örnek veremiyorum. Evet, onu yavaş yavaş toparlasanız süper olacak. Şu anda çünkü hiçbir sorun gelmiyor aklıma. Kafanız bomboş diyebilir miyiz? Kafam şu anda bomboş aga diyebiliriz. Çok teşekkürler Demir abi. Lütfen sorunlarınızı açık açık belirtmekten çekinmeyelim. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.